श्री वल्लभ विठ्ठल वैष्णव मंडल राजकोट प्रस्तुत करते हैं हिंडोरा के पद। जुलत है राधा सुंदर वर। पुष्टि संप्रदाय के मंदिरों में वर्षा ऋतु में श्री के सन्मुख गाए जाने वाले अष्ट सखाओ रचित हिंडोरा के पद। प्रेरणा एवं मार्गदर्शन पूज्यपाद गोस्वामी श्री गोविंद राय जी महोदय राजकोट। कीर्तनकार श्री भगवती प्रसाद गांधर्व बड़ौदा। वाद्य संगत पखावज श्री शिशिर बाबू अहमदाबाद। ईशराज दिलरुबा श्री हसमुख भाई चावड़ा। सितार श्री भरत भाई शुक्ल राजकोट। कीबोर्ड शैलेश उत्पल। हार्मोनियम श्री खुशाल भाई सोनी। झांझ श्री भरत भाई सोनी। तानपुरा श्री प्रणव शाह। संचालन श्री शिशिर बाबू अहमदाबाद। रिकॉर्डिंग एट हार्मनी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजकोट नीरज शाह। गावे राग कीरतन में कल्याण के प्रभु गिरधर हास सुख विलास घटा सजनी Love of the Come on. संकेत कहाँ शाह देखत ज्योति गा Ciao. चकोर मोर खग बोलत को Da da da.